zekalı olarak nitelendirilmez. Anlatabildim mi? Tabii hali, yaşadığı ortam, anadan babadan, yani intikal eden, akseden bir yatkınlığı var. Anlatabildim mi? Ha. Buna da bir yetenek deriz. Mesela bizim bu, bizim aileye burada ne derler biliyor musun? Yazmadan katip, okumadan hatip derler. Bunlar böyledir. Yani yazmadan katip olur bizimkiler, okumadan da hatiptir. Bu yetenek var, biliniyor. Şimdi bu aileden gelir, kişiden, kişinin kendisinden kaynaklanır. Ama başka şeyleri yapmıyor, yapamıyor demekle gerizekalı olduğu iddia edilemez. Ben buna zeka demiyorum. Çünkü zeka bir küldür. Kabiliyetinin yoğunlaştığı şey cüzdür. Bu sözde de olabilir, şiirde de olabilir, resimde de olabilir, değil mi? Evet. Belli bir sanat üzerine yatkınlık olabilir. Çok farklı olur. Her insanda, yani bir tek insanda hepsi toplanmaz bunun. Öyle insan vardır ki matematikten hoşlanır. Ben matematikten hoşlanmıyorum. Onun üzerinde hiç eğilimim bile olmamıştır. Heh. Ama edebiyata gelince iyi bir eğilimim vardır. Heh. Bu da yeteneğin varlığı ile geliştirilmesi alakalıdır. Heh. Ben yazarak katiyetle konuşmam. Yazarak niye konuşmam? Körleştir. He? Körleştir. Körleştirdiği gibi ezbere konuşursun yazdığında. O konuştuğunu sen bile anlamazsın. Sen bile özümseyemezsin. Etkili olmaz. Ama yazmadan konuşursam kalbim, ondan sonra düşüncem, dil, hepsi bir arada olması gerekiyor biliyor musun? Kelimeleri teker teker seçerek kullanırım. Çünkü sen içe makineyi çalıştırarak bunu sunuyorsun. Önceden ben herhangi bir mevzuyu ifade etmek için hangi kelimeyi kullanacağımı bilmem. Konuşurken bu gelir. O zaman o sohbetten sen de zevk alırsın. Ha, bu sohbetin normal ortamdaki getirdiği eksiler nedir? Herkes bu denli bir sohbete intibak edemez. Yavaş konuşma karşıdakini uyutur. O devamlı gazına basılan, tahrik edilen, yani bir konuşma üslubu ister. O konuşmanın bir şey anlatmış olması değil, onu heyecanlandırması önemlidir onun için. Bunu anlatabildim mi? Ha, bu bir yetenek. Ha, benim el yeteneğim de vardır. Ben hangi işi görürsem göreyim, bir kere göreyim yeter. Ha, benim ona yatkınlığım vardır. Ben bir kere burada su tesisatı yaptırdım. Ha, su tesisatı gibi bir mesleğin püf noktaları çok azdır. Gittim ütü makinesi diyorlar onu yaptıkları şey. Geçen gün gittim ütü makinesi aldım. Kendim döşüyorum şimdi. Ha, hesap ettim. Ben bir ustaya çağırsam en az 50 milyon vereceğim ona. Ulan bu makine 60 milyon dedim. Hemen kendi işimi yaparım. Hem de komşuların ihtiyaçlarını görürüm. Allah razı olsun derler. Hangi iş görürsem göreyim ona intibak edebilirim. Ha, bu bir yetenektir. Bazı insan vardır, yazar, hakikaten yazı gibi bir yeteneği var ama konuşamaz. İki kelimeyi bir araya getiremez sözlü olarak. Ve bazı insan konuşur, hakikaten konuşma kabiliyeti vardır, yazıyı gündeme getiremez. Benim gibi insanların yazısı çok hantaldır. Çünkü çok inceleyip, sıkılayıp, sık dokuma zorunda kalır. Ve bu sefer üslubu da ağır olur yazıda. Konuşmada bu denli üslubu ağır olan birisinin yazıda daha da ağırdır. Hele belli bir cereyanın akını yönlendirmesiyle de o kabiliyetini geliştirmiş ise, mesela Nurcular gibi. Nurcuların kitaplarındaki kullandıkları dil hakikaten ağır bir dil. Bir de bu denli seni yönlendiren bir unsur olduysa, şimdi çocuklara takılıyorum. Bir şey söylüyorlar, anlamadım diyorum. Bu sefer başka kelimelerle onu ifade etmeye çalışıyorlar. Kasten diyorum anlamadım diye. İbo diyor ki şimdi, Dedem anladı, anladı diyor. Dedem anladı diyor. Anladı diyor. Bak, bir ara bizim bu ikizlerin müşkülatı vardı. Belçika'da tıpta yeni bir bölüm var çocuk şeyinde. Bazen felç geçirenler için de kullanıyorlar. Logoped diyorlar. Logo. Pet var ya. Bu denli konuşma kabiliyetini kaybeden, az gelişmiş olanların konuşmasına yardım eder. Şimdi benim bu torun R'leri söyleyemiyor. Bazı yerde Y diyor, bazı yerde L diyor. Şimdi bunun kalıcı bir müşkilat mı? Mesela bizim Şeyh Bedüddin vardı, Allah rahmet etsin, Pakistanlı. Kur'an hafızıydı, ilim ehliydi, R'yi söyleyemezdi biliyor musun? Ha. Kalıcı mı, geçici mi? Şimdi benim bunda geçici olduğunu tespit ettim. Nasıl ettim biliyor musun? Sanki eledim. R'leri söylediği kelime var biliyor musun? Kiraz da R'yi söylüyor, Fark da söylüyor. Bir ara konuşuyor, bak diyor Galatasaray fark attı diyor. Ne dedin dedim. Fark diyor. Bir daha dinle bakayım şunu dedim. Fark diyor. Bak R'yi telaffuz ediyor. Kiraz'da da ediyor biliyor musun? Ama başka yerde ya L okuyor ya Y okuyor. Galatasaray'da mı söylüyor? Bak ona dikkat etmedim. Ama fark attı deyince farkta yakaladım. Çünkü belki bunun sona yakın olması, ondan sonra bir sessiz harfle bir araya gelmesi. Çünkü R de sessiz, yani K de sessizdir Türkçe. Ama kirazda bak K öne geliyor, R sonraya geliyor. İkisi de K ile yan yana olduğunda telaffuz etti. Kiraz dedi, fark dedi. Ha bu niye girdim? Kabiliyetin varlığı bir de geliştirilmesi çok önemlidir. Toparlarsak bu tanıma göre zeka nedir hocam? Kül dediğiniz o şey nedir? Zeka küldür. Akıldan fark nedir bir de? Efendim? Bir de akıldan fark nedir? Zeka en çok hafıza gücünün tesir ettiği şeydir. Yani aklı kullanmadaki kıvraklıktır. Gördüğünü hıfz etmedeki kıvraklıktır. Zeka bunun adıdır. Hemen dinlediğini birdenbire algılamadır. Zeka bu. Yani aklı kıvrak kullanmadır. Akıl arabaysa şoförü müdür hocam? Yok. Yok. Şimdi vitesidir. Motor. Ya akıl motorsa o vites mi? Neyse. Zeka yani bazı işlemlerin hızlı yapılma gücü müdür yani hocam? Tabii. Zihinsel bazı işlemleri. Akıl nedir o zaman hocam? Akıl zeka. Akıl, o işlemler miydi? O mükellef kılan yok. Akıl asıldır. Bir insan yani diyelim ki bir sayfayı 5 saatte de ezberleyebilir, 1 saatte de. Aralarındaki fark zekadır, akıl değildir. Akıl nedir? Ha, o çabuk ezberleyen insan bir günde ezberlediğini bir günde unutabilir. Çünkü seriliğin bir de menfilikte de seriliği vardır. Ama 5 saatte ezberleyen ömür boyu onu unutmayabilir. Bu zeka ile alakalıdır, akıllan değil. İkisinde de akıl aynı. Bazı insanlar var, düşündü mü akıllı insan deniliyor. Halbuki ondaki düşünme kabiliyetinin gelişmişliğidir o. Anlamadım. Bir örnek verebilir misin hocam? Ha? Düşündü, neyi düşündü mesela?